आइए सारा काम हाथ का था। आज से 350 साल पहले कोई मशीनें नहीं थी। इसके ऊपर घर खाम में देखा हो तो पानी इसके पीछे है, जमुना इसके पीछे, जमुना के। आइए आइए, मैं खड़े हो गया। Look inside, big inside, is small. Yeah, thank you. Bhai jaan, chal chal. Bhai jaan, 20 ka hai. Chal le. 20 rupees me. आइए भाइयों, तुम चोरी वगैरह गाइड करने।